Miért ne használt a DK chatbotját? Hátba szúrt minket a YouTube. Ufók? A lányok szorgalmasak, a fiúk okosak. Nézzük azt a YouTube árulást, az fontos, hogy erről beszéljünk, és mindenkihez eljusson. Kiraktam a hétfői részt, ami rekordokat döntögetett. Mármint világ rekordokat. Amúgy ezt hozzátenném, hogy az viszont nagyon örömteli, hogy nagyon sokan átjöttek, ha jól van ez így csatornája, és ha nem is iratkoztak fel, úgy látszik, ez nem elvárható, de legalább nézik az adást, és ez tök jó. Átéptük a 40 ezret, ez is valami, már a Jesse előtt vagyunk. Mindegy, volt a hétfői adás, ilyen nagyon sokan nézték még a előzőekhez képest is, és reggelre meg már alig volt nézettség, és azóta megnéztem, és fogta, és az első 10 óra nézettségét lenullázta. Nagyságrendileg egy 20 ezer megtekintést tűnt több el is, róla. Mert egy órát megnézték, hanem 10 ezeren, szóval. Azon gondolkozom, hogy lehet, hogy csak a YouTube azt mondja, hogy ez egy új kis csatorna, miért van ilyen nézettség hirtelen, úgyhogy ők most ezt itt lenullázzák, és majd utólag ellenőrzik, hogy nem a botok voltak, mert ugye mondjuk a Pesti tévések feltételezik, hogy mi nekünk az összes nézettség bot, de higgyétek el, hogy sokkal jobban megéri, hogyha pénzt kapsz a nézettségért, és nem te fizetsz érte. Van, amelyiket mondjuk 2 óra 13 ezeren nézték meg, de a hetedik, ezt úgy látszik 2 óra csak 15-en. Tegye fel a kezét, aki megnézte, de az eltűnt megtekintése a YouTube kitörölte a fejéből is az emlékeket. De hogyha ilyen történt, akkor az egy valós probléma, hogyha nem, akkor legalább láttátok, és nem csak a YouTube lesz az egyetlen több forma. Több 10-20 ezer embernek kitörlődött ez a fél óra. Igen. Van egy ilyen csatorna, egy Bagi Nacsa Orfeum a fan oldal. És nézd, ilyen releváns sztárokat parodizálnak, mint Kiszel Tünde. Van kedvem egy kicsit belenézni. Hát nézzünk. Ma több alkalommal is feltűnünk majd a képernyőn, és igyekszünk minél több jókedvet csempészni az önök szilveszter estéjébe. Kérjük tehát, hogy foglaljanak... Mikor lettek ezek ennyire modorosak bazán? Gondolom, amikor a testvére országgyűlési képviselő lett a Fideszben. Ilyen infókat csepegtetsz? Nem is tudtam. Amúgy lehet, hogy csak unok a testvére. Ja. Ez tekedet könyörögve kérlek. Egy hetes ez a videó. Hiába tűnik úgy, mintha 30 éves lenne. Gyere már, Tinát, elkésünk. Mindjárt ott kell lennünk a Nóta műsorban. Nélkülünk nem lesz szilveszteri műsor. Ez ki? Emilio! Egy zenész. De nem különösebben is van a munkásságát, tudtam csak a nevén. Tudtam fölkelni, annyi csülköt zabáltál tegnap. Egy egész éjszaka morgó. Hú, vicces. Nehogy szégyenbe hozzám már. Hát szilveszterkor mindenki a Dunát nézi. Szedd össze magad, mert ki... Ez volt eddig a legjobb poén, és ezen nem nevettek. Nem veszek ketté eleget egész évbe, hogy az zürgássa be magát az agyadba. Hát mit követtem el, hogy így ver veled a sor? Ez a nemzeti humor? Ez az állami humor. Mindig, hát ez az. Ez a Duna TV. Mindig izélünk, hogy a propagandistáknak, meg ezeknek a Fidesz szolgáknak nincs humora, de tessék, itt van. Vicces, nevetnek az emberek, halljátok, hogy nevetnek. Ez, tényleg, hallom a nevetést, mondjuk pont is. Ugyanazt, amit a rádió kabaréba vettek föl 72-ben. Életem legjobb napja, itt a D-nagy, itt vagytok ti, ezek a jelen... Hoppá! Tóth Gabi paródia. Meglepődtem. Ezek pont annyira paródiak, nagy megsértődjön bárki rajta. De nézzük, a Tóth Gabiba beleállnak, mert van miben, nézzük. Jönnek a bulik, mindjárt felrobbanok a boldogságtól. De bevallom, hogy rég voltam ilyen hatással valakire, de nagyon hálás vagyok neked, Gabi, mert egy kicsit visszahoztad a fiatalkoromat, amikor a rajongók még bikini nélkül jöttek a bikinire, bár én akkor is csak maximum távolról figyeltem a rajongó csajokat, mert már jó sok éve boldog házasságban élek. Hát... Erre fogja Tóth Gabi, hogy látod, lehet tisztességgel is parodizálni embereket. Látod? Így is lehet, hogy nem sérted meg őket. Az egy dolog, hogy nem lesz vicces. Hát. Igen, de ilyen keci kínos, hogy hát igen, Tóth Gabi, akkor még bikini nélkül jöttek a lányok, mondjuk te csak 5 éves voltál. De én már akkor sem néztem más nőre valójában. Nehogy megsértődjön a Lajos, hogy csajozott. Nehogy ilyet sem mondani, egy parodiában se szabad. Én már akkor is igaz keresztény voltam. Egy rockzenekarnak az, hogy csajozhatna bármikor is. Ezen a bájerék hangosan csapkodják a térdüket? Szerintem az Orbán Viktor az kiköpte a tejet. Az a jó, hogy kírják a neveket, mert nem tudnám. Igen, de most már tudod tippelni, kik ezek? A Görög Zita, ő pedig a időjárás jelentő csávú. Jó, szívesen jövünk. Sobert Norbert Rubin, nem sikerül. Ez egyik a nagy feló, nem? Az a Nagy Feró bal oldalt, jobb oldalt nem tudom. De Nagy Feró nem kopasz. Zahe Gábú. Tényleg, ez az a Fidesz influencerek Avengers ez a rész. Itt mindenki itt van, akit szeretünk, akit a szívünkbe zártunk, Nagy Feró, Tóth Gabi, mindenki, akit szerettek itt van, és itt van veletek szilveszter este, ha már eljönni nem jönnek el a műsorba, legalább felelevenítjük őket, hogy milyen aranyosak, kedvesek, jó fejek. Képzeld azt az univerzumot, Ádám. Hát, hogy mennyi fiatalt kell parodizálni például. A Tóth Gabi. Képzeld azt az univerzumot, ahol van egy 50 fős stáb, aki közpénzen elkészít egy műsort, amit két amúgy jó humorú megír, egy teljesen semmi, mint hogyha felolvasnának egy esszét igazából, beöltöznek. Nem lehet, hogy valakinek elmegy az a humora, vagy gyerekkorodban neked is szarab humorod volt, hogy azt hitted, hogy az vicces. Az akkor is kurva jó volt, csak nem értettétek. Igen, és miért mondjuk a tegnapi Dopman videó után nem lehet, hogy valaki egyszerűen, ahogy idősödik, egy kicsit meggárdul? Én azt el tudom képzelni, ahogy a megélhetése egyre jobban kötődik ahhoz, hogy mit mond, akkor elkezd változni az ember. Ebbe biztos vagyok. Tehát, hogyha holnaptól nem kéne odafigyelniük, hogy mit mondanak, akkor én el tudom képzelni, hogy újra viccesek lennének. Csak azt akartam mondani, hogy képzeld el, hogy tényleg ott van, ezt megírta a Bagi Iván meg a Nacsódi Vér. Beöltöztek Leszi Mándokinak, parókákat vettek föl, meg ruhákat, beültek a kamera elé, és akkor azt kell mondani, hogy én vagyok a Leszi Mándoki, visszamegyek Németországba, mert lehet, hogy magas a vérnyomásom. És ezt nem, erre a humor, rájöttem, hogy ez a humor halála, hogy ha attól rettegsz, hogy kit sértesz meg. És ez elbaszod az egészet. Alapból semmilyen műsornak nem tesz jót, lásd Pesti TV, hogyha mondjuk ők valószínűleg nem is akarták sosem nagyon szidni az Orbánékat, de hogy tojáshíjakon lépdez, figyelni kell, hogy mit kell mondani, de humorként kéne elmetek parodizálni embereket, és arra kell figyelni, nehogy bárki megsértődjön, az teljesen megöli ezt az egészet. De őket szerintem nagyon rossz példa felhozni, mert ők nem zavartatják magukat, ha megsértenek valakit, csak mindig érdekes módon kizárólag egy másik társaságra reflektálnak, és soha nem reflektálnak arra a társaságra, akikkel mindenben tökéletesen egyetértenek. Zene, egy kis kultúrát is szeretnénk belevinni a műsorba, mert megjelent egy új dal, amit lehet, hogy még nem hallottatok, és azért hallgassunk bele. Nem kell végighallgatni, de belehallgatunk. Ez nem más, mint Fekete Pákó, hashtag Habibi című száma. Tegnap jelent meg, ha minden igaz. Úgyhogy hallgassunk bele, hogy egy kis kultúrát is vigyünk a műsorba. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Egyelőre egész erős, nem? Szerintem. A Green Screen a kedvencem. Felém számol, angyal szányol, úrral látom, Habibi. Miből él ez az ember? Én nem tudom, de ő még mindig itt van Magyarországon. Miért? Hol lenne egy magyar? Lehet, hogy már magyar állampolgár is, de hogy Nigériából származik, ettől függetlenül, nem? Nem látod? Pontosan ugyanúgy néz ki, mint bárki a buszon. Honnan kéne tudni? A szállom felvigy, szállom csak elrepít, szívem is elveszít. Nem tesz jót a magyar társadalomnak, hogy nagyon kevés fekete szerepel amúgy így a magyar világban, celeb világban. Már látom a politikai hobbistat. És nyilván kevesen is vannak itthon, de hogyha valakit így celeb szintre emeltek itthon, mint fekete magyart, akkor az a Fekete Pákó, és akkor egy csomó nem túl világlátott embernek, faluból sose kimozdult nyugdíjasnak, ez a képe, ez akit lát, mint fekete ember, a Pákó. Szóval ez szerintem a Fekete Pákónak az egyik legnagyobb bűne, hogy ő neki sikerült itthon képviselni a feketéket. Igen, de vajon az ő bűne az, hogy nincs más, aki meg valami értelmet képviselne, és nem pedig az, hogy adida adidi. Miért úgy tűnik a magyar média, mint hogyha valaki értéket képviselne, annak teret adnak? Nyilván egy bohócot, az sokkal jobban lehet futtatni műsorokban, az sokkal könnyebb befolyásolni, az sokkal könnyebb bele műsort csinálni, olyan szinten, hogy rakás szelepnek szerintem nem tudom, hogy mennyi fogalma van a dolgokról, de mint a kiszeltünk, de hogy így gyakorlatilag bohócot csináltunk belőle, ahol akarunk, ez kész. De igen, és akkor olyan, mint hogyha a Kiszel Tündének azt mondanád, hogy az a bűne, hogy a nőkről, nem tudom. De a nőkről van más. Nem. De igen, de attól még ő pont ugyanazt csinálja, mint a Pákó. Tehát a Pákónak azért van bűne, mert nincs más, aki vagy, értelmet... Vagy azt mondták, mutatni. Hogy a magyar médiában nem ennyien férnek, és mondjuk a Fekete Pákó az egyik. És értem, mert itthon amúgy nyilván a fekete népesség az nem olyan nagy. Nem azt mondom, hogy legyen valami kvóta, nem. Csak az, hogy ez valahogy kialakult, én nem is mondom, hogy valakinek a rossz indulatából, csak szomorú, hogy tényleg a 80 éves nagymamának Pisaszentfalun a feketékről a pákolt ismerés kész, aztán ez van. Ja, meg ahogyha még a másik feketebőrök, azok a migránsok, akik jönnek és megerőszakolnak, és elveszik a munkád, és felrobbantanak. Ráadásul amúgy nem is, tehát inkább az arabok vannak beállítva, ugye a migránsoknak. De szerintem itthon nálunk ezzel nincs mit kezdeni. Én emlékszem, amikor a nagynénémnek az akkori barátja, vagy férje, vagy gyermeke apja megjelent a faluban a búcsúkor, és ő volt az első néger, akit láttak Tokodon. Nem volt ezzel semmi probléma. Most az, hogy a médiában meg nincsenek reprezentálva a fekete bőrűek. De nem azt mondom, hogy ez valami gonosz háttérre tudom csinálni, csak ez a helyzet, és ez szerintem kurva szomorú. Én nem gondolom, hogy a mainstream médiának a nyomása az, annak ne lenne itt hatása. Mármint arra gondolok, hogy annyi film van, akármilyen másik műsor, Fatma Gül, tudom is én, amiben vannak fekete bőrűek, akiket látnak. Jó, csak de az nem más, feltétlenül tudunk róla. Más, az más, de ezek a magyar celebek, akik köztünk vannak, akik magyarul beszélnek, ez egy más élmény, aki megjelenik a Bors magazinban, vagy tudom is én. Valószínűleg a romák megítélésén se segített a Győzike. Bár most már, hogy a Fideszbe bekerült, lehet, hogy ez egy nagyon szép üzenet a romáknak, hogy bárhonnan indulsz. Ha kitartóan küzdesz, akkor egyszer lehetsz fideszes. Igen, de szerintem elég nagy a különbség a kettő között, mert ráadásul ugye tényleg van egy megoldandó társadalmi feladat, a túlnyomó részt romák lakta országrészek felzárkóztatásában. Ott van egy negatív hatása a Győzikének, meg volt egy negatív hatása a Győzikének. Viszont a fekete pákó mögött még nincs egy társadalmi réteg, akivel ki van baszva. Csak gyorsan, mert egy fontos dolgot kiemelnénk, de hogy kiosztották a Golden Globe-okat, amit nem is tudtam. Jó. Pákó is kapott? Az, hogy a legjobb eredeti filmbetétdalt a RRR-ből a Natu kapta. Ennyi, az RRR. Amikor igaza van a Golden Globe-nak, akkor igaza van. Akkor ezt meg kell tapsolni, a többit lefosom. Aki meg még nem látta az RRR-t, az Joker, annak mit mondaná? Az, hogy nézze meg, és készüljön fel egy nagyon-nagyon életre hosszú szóló élményre. De egy életre szóló élményre. Egy életre szóló, de hosszú élményre. Barátokkal összeülnék, valami tudatmódosítószert magamba raknék, és akkor úgy. Szerintem fantasztikus, és fönt van a Netflixen, csak angolra kell állítani. Méltatlanul alul reprezentált a riposzt az apszemlénkben, és most már nem is értem, hogy miért, ugyanis ez szerint a Telex cikk szerint a Borsban és a riposztban ilyen katasztrofális UFO-s cikkek vannak. Hát nézd meg, itt van például egy cikk arról, hogy megnyílt egy téridőkapu Varsóban. Különös felvétel járta be a világhálót az elmúlt órákban. Nézd meg, ott van! Ott a téridőkapu, bazd meg! Ja, nem lesz még egyszer az életünkben. Figyelmeztetést adtak ki, invázión, 15 centis űrlények vették célba a Földet. Figyelmeztetés? Ez mikor itt cik? 3 hónappal ezelőtt? Tegnap az Oregon az volt a fő hír, óriása, hogy valami repülő lezuhant, vagy valami ilyesmi, hogy fejre állt, és úgy kellett le, és milyen nagy hír. 2018-ban történt. 15 centis, az nagyon... Ott egy kép is van! De 15 centi az rengeteg, az nagyon hosszúnak számít amúgy. Ugye? Ez nem átlagos, ez több az átlagnál 15 centi. Akinek nem elég a 15 centis űrlény, az, a 20 centi, az hazudik. Igen, ugyanis megszállják a Földet a 15 centis űrlények. Belerugsz, azt elrepül. Úgy hangzik, mintha leküldtek volna egy felderítőt, hogy ellenőrizzen minket, így a következő lépés ország egy teljes körű invázió lesz, mondta egy bolond ember. Csak feltételezett, hogy bolond. Lehet, hogy igaza van. Aztán majd itt csodálkozom, amikor itt folyam szaladgálni 15 centis UFO. Majd akkor ráérek bocsátot kérni Chris Bonemtől. Oké. Okay. Buffora szerint az elmúlt évben az Egyesült Királyságban 259 földön kívülről és UFO-ról érkezett jelentés. Kezdve a zöld emberkékkel, űrhajókon át az emberrablásokig. Tudod, miért erre eszembe? A vicceleknek az a Mikulás észlelései. Sokkot kapott egy nő, UFO-k szálltak le a hátsó kertjében. Na. Még a NASA tudósai is felfigyeltek arra a kis falon, ahonnan folyamatosan érkeznek a Földön kívülről szóló jelentések. Gondolom egy bolond ember ott lakik. És van egy rossz hírünk, alig egy éve van az emberiségnek egyedül. Hamarosan úgyis jönnek a Földön kívüliek. 2021. július 26. Hát akkor ez nem sikerült, nem jött be. Mondjuk a nevezett információ, hogy magát időutazónak tartó egyéntől származik, így nem árt fenntartásokkal kezelni, de azért írtunk egy cikket róla. Hopp! Hát ez mondjuk itt egy elég legitnek tűnik nekem. Nekem a kedvencem az UFO magazinban voltak a végén ilyen kis képek, hogy megmagyarázatlan rejtélyek. Volt egy kép, Egy sasról. Nem tudom, tudjátok-e, hogy repülnek így a madarak, de például a sas az úgy repül, hogy így a szárnyával így, néha így lefelé csap. És akkor úgy volt a kép, hogy így a sasnak a teste, így lefelé állnak a szárnyai, ahogy csap, és hogy ők ezt nem tudják, hogy mi lehet. E valószínűleg UFO. Én csak ráfügtem ezekre. Az a durva, hogy tényleg ezt itthon is sokan követik, ezt a hihetetlen magazinos vonalat, és csomóan ezeket elhiszik, és az a jó ezekben az ilyen baromságokban, hogy ez vonza a többi baromságot. Szóval aki ebben hisz, az könnyebben elhiszi az esküvés elméleteket. Lapos a föld, gyíkemberek, minden, és akkor már ott vagyunk, hogy oltástagadó, és akkor egy csomószor egymásnak ellenmondó baromságokat is elhisznek az emberek, de egyszerűen ez egy olyan, hogy így elkezd beleesni ebbe a kútba az ember, az nehezen fog kiszállni belőle. Itt szeretném bejelenteni, hogy az árnyék kormányom az természetesen nyilvánosságra hozná az UFO aktákat. Amúgy azt kell, hogy mondjam, Ádám, hogy a legutóbbi covidos összeesküvés elmélet viccé tétele után attól tartok, hogy most az UFO-sok is meg fognak jelenni a komment mezőnyben. Mert megjelentek a covid összeesküvés elméletet, és milyen érvelést hoztak? Hát azt mondta valaki, hogy hogy lehetünk ilyen kurva hülyék, hogy ezt nem tudjuk, hogy... Hogy? Hogy? Hogy ez tényleg összeesküvés. Ki esküdött össze? Kivel? Ki nem? A gyógyszergyárak, Kína, nem tudom, Amerika. Mindenki? Akkor, meg persze tudjuk kik. Tudod? Hát mondtam a sorost. Csak gyorsan egy közszolgálati közleményt azért elmondanék, ez a DK-nak a chatbotja. Véletlenül megtalált engem a Facebookon a DK chatbot. Véletlenül, nem szoktál eleget nézni a DK szarokat. Az a lényeg, hogy el kell fogadni az adatok, az adatkezelési tájékoztatóját, ami nem tudom, csak annyira kurva furcsa, hogy még a Facebookon belül egy chatbot használatához elfogad, hogy én tartok tőle, hogy ez valamilyen ilyen adatgyűjtő mutatványa a DK-nak, ugye nem az első lenne egy politikai pártnak. Mindenkit óva intek ettől, ugyanis... Te elfogadtad? Én elfogadtam, és megnéztem, hogy mi tud ez a DK TV-s chatbot, a chatboton, de ami amúgy nem rossz név, ugye a műsorvezetők a boton. És akkor az ez van, hogy mi a címe a műsornak, mikor van a műsor, és hol, a YouTube-on vagy a Facebookon, és ennyi, ezek után már semmire se válaszol. Úgyhogy itt tényleg semmit se nyerhettek, hogyha bárki válaszolna. Ne tegyétek, viszont az adataitokat valószínűleg megkapja Orbán Ferenc, Gyurbán Fektor, és bedörzsöli a testét. És hát ezt pedig senki se szeretné. Öt dolog, amit kiposztolsz, pedig senkit sem érdekel. Na tessék, itt van gyerekek, elmondjuk, hogy mi az, amit senkit sem érdekel. Kellően 21. századi ember vagyok az, hogy felfogjam, a közösségi média az életünk része, minden előnyével és hátrányával együtt. Jaj. Maszkos selfit ne posztolj. Egyébként meg köszi, hogy még a neten is arc nélkül embereket kell nézegetnem. Így is attól félek, hogy egyszer ráköszönök a tükörképemre a liftben. Az mondjuk az... Megőrül? Tényleg ez mostani cikkben, a maszkos selfie, ez be lett készítve 2 évvel ezelőttről? Ez tényleg a Covidra gondol? Hát igen, maszkos izére. Egy képernyőfotó az ébresztődről, WoW. Ez olyan gyakori, hogy az emberek képernyőfotó... Ez annyira, mint hogyha... Én nem láttam még. Lenne valaki csaj, akit utál ez a csaj, és... Neki a posztjait most kipécéztem, mert ez annyira specifikus, én még nem nagyon láttam ilyet, hogy valaki a ébresztő megmutatja. A legjobb barátaimtól sem szoktam megkérdezni, hogy és figyelj, mikor keltél ma reggel? Ennek az a nemes egyszerű oka van, hogy totálisan leszarod. De akkor ne kövesd, vagy nem tudom, csak olyan fura, hogy hát én nézem, hogy mit csináltok, de légy szíves, elmondom, hogy mit rakjatok ki, és mi nem. Oké, amúgy a Doromboló macskás videó. Ki az a szemétláda, aki nem nézi meg a Doromboló macskás videó? 2 megafon hirdetés között zavarja, hogy ott van egy macska. Fotó a Szoliból. Egy pucérképet muszáj vagy feltöltened magadról minden alkalommal, amikor szorizni mész. Figyelj, ha valaki jól néz ki... Csak nem veti meg a pucérképeket. Engem nem zavar a kirakat. Videó arról, hogy vezetsz. Ilyet viszont sokat szoktam látni, de nem tudom azt mondani, hogy zavar, csak szerintem nem túl izgalmas, mert nagyon nehezen fogja átadni a mobilodnak a kamerája, hogyha mondjuk egy szép helyen autózol. Az meg, hogy ülsz az autóban, és ott egy autópálya, az pedig azért egy viszonylag unalmas dolog. Most már nézzünk a She Life-on egy férfi által írt cikket, hát ha... Férfi vélemény, írta Péter ezt a cikket. Megalázzuk a nőket azzal, hogy tetszenek nekünk? Volt pár éve egy gyorsétterem reklám, ami állítólag tárgyasította a nőket. A videóban egy lány a lesötétített ablak előtt igazgatja a melleit. Amikor lehúzzák az üveget, kiderül, hogy a másik oldalon a kisrácok pámulnak, nyálcsorgatva. Anyukájuk pedig csak elítően néz. Erre jutott eszembe, hogy mégis hová tartunk. Állítólag ezzel a hatalmas probléma az, hogy egyrészt tárgyasítja a nőket, másrészt lealacsonyítja a férfiakat, hogy ilyen ostoba ösztönlények, akik csak kikerekedett szemmel stírolik a női testrészeket. Bennem meg ez a kérdés merül fel. Mi a franc lenne a helyes viselkedés? Igen, a férfiak buta ösztönlények, akik hogyha csöcsöt látnak, vagy csegget látnak, akkor arra oda fognak nézni. Nem tudom, hogy ez tárgyasításnak tűnik-e, de egyszerűen ez van. Ne állítsuk már be úgy, mintha mikrobikiniben lemétorkozott volna egy jégkréme. Valami és nagyon ki van. Lehet, hogy valakit megbámult ez a csáva, és akkor azt mondták neki, hogy ez nem és szép dolog, és erről ír egy cikket. Már láttam pár mellett életem során, de igen, minden alkalommal hatást gyakorolnám, ha ciciket látok. Ez egy 10 éves írt ezt a cikket. 10 év után is, ha a feleségem nevetkezik, ugyanúgy elégedett vigyorral az arcomon nézegetem, hogy ez az, megint részem van ebben a látványban. Nem akarom, hogy a kívánatos női testrészek látvány rám semmilyen hatást ne gyakoroljon. Én szeretnék ennyire ösztönlény maradni. Ösztönlény. De ki az, aki meg azt mondja, hogy meglát egy számára nagyon tetsző női testet mondjuk, és akkor azt mondja, hogy... A nők is állandóan a faszodat bámulják, nem? Igen, mert beszélgetni nem tudunk. Azt szoktad, hogy így beszélgetsz egy lányon, és így néz lefelé, és mondod, itt a szemem! Tehát igen, bocsánat, hölgyeim, van, amikor elgyengülünk, és mint egy hülye kamasz, ott felejtjük a szemünket valahol. Ez viszont csak azt jelenti, hogy csinosak, kívánatosak vagytok. Jobb lenne, ha ezt nem így gondolnánk? Figyelj, jogos ez a cikk. Végre egy normális cikk ezen a She Life-on, azt is egy férfinak kellett megírnia. Én mint teljesen objektív ember, egyet kell értsek azzal sajnos, hogy a férfiaknak jobb meg kell bámulni a nőket. Hát de most nem az, hogy előfordulna. Tegyük hozzá, hogyha krumplizsákban szaros fejjel jelenne meg egy nő, akkor annak nem így csorgonyállal nézni. Hát de azt is megnéznéd. Megnézném csak más miatt. Szerintem van különbség akközött, hogy konstatálod, hogy valaki jól néz ki, anélkül, hogy kényelmetlen helyzetbe hoznád. És azt hogy konstatálod, hogy jól néz ki? De most egy kósza pillantást vetni, meg ilyen fülébe röfögni, meg így fittyegni az utcán, meg nem tudom, hogy rácsapni a seggére. Én azt vallom el. A régi értékeket. Hogyha egy csaj tetszik, akkor jó, verjél rá a fenekére. Szóval én azt ajánlom a fiúknak, hogy ne legyetek ilyen nyuszik, hogyha tetszik nektek a lány, akkor jó, csapjatok rá a fenekére. Lehet így piromkodni, hogy jaj, most hogy itt rímja, mert annyi, igen, de tudja, hogy mi van. 12 nem és egy igen, az még mindig egy igen. Egy volt csak a többi lány közül, akik mind ugyanolyanok voltak. Hosszú haj, kedves mosoly, idegesítően semmilyen. Olyan, mint a többi. Legyen jó tanuló és szorgalmas, a lányok általában ilyenek, de nem kell egyénieskedni. Mi ez? Okay. Jó, a lányok azok főznek, rendet rak. Egyszer a legkisebb testvér fogalmazást írt, hogy a családjukban ki mit csinál egy este. Leírta, hogy az egyik testvér focizik, a másik judózik. A legkisebb ezt a fogalmazást írta, a judózik. Szülei úgy gondolták, hogy egy szakközépiskola jó választás neki, mert akkor lesz érettségie és szakmája is. Őt nem kérdezték meg, hogy mit szeretne. Jó lesz majd neki egy irodában, mert az olyan tiszta munka, és szépen fel lehet öltözni. Mégiscsak jobb ez, mint a földeken kapálni. A lányok szépek. Anyukája mindig azt mesélte, hogy amikor kibújt, és oda tették a mellére, ránézett, és magadt, és a fülébe sűkte. Én így is szeretek, mert nem volt se haja, se szempia, se szemöldöke, és fúja alakú volt a fél. Nagyjából ezek rendeződtek, de a haja csak 3,5 évesen nőtt ki. Addig csak pihék voltak a fején. Ő, hogy egészséges, mondogatták a rakodok, miközben a többi lánynak copot csinált az óvónéni, és rózsaszín masnit kötött bele. Aztán csak olyan lett ő is, mint a többi lány. Nem tudta, hogy szépe, mert ilyet azért nem kérdez meg senki a másiktól. Bezeg Reginának mondták ezt is a szülei. Ezért volt óriási dolog, amikor Demeter Zsolt 1990. április 14-én napján azt mondta neki, hogy szép arcod van. Hát igen, valakinek végre ő is szép. Kurva élet. Úgy vettem észre, hogy ez egy történet volt, amiből viccet csináltunk, de lehet, hogy amúgy szép történet. Ez valakinek a... Ez jó, egy érdekes élmény volt, egy ilyen spirituális élmény volt nekem most ez. Csak nem tudom, hogy most mit kell ebből leszűrnöm. Semmi. Annyira kicsakoltam, mint az aranybulla közben is. Hogy érdemes kedvesnek lenni egymással, nem tudhatod, hogy ez... Lehet épp valakinek így megváltoztatja az életét, a te kedvességet. És hát ki mondta, hogy szép az arcod? Egy gyerek, egy másik gyermeknek. Ezt két gyerek mondta egymásnak? Uh-huh. De miért nem mondhatnád egy boltban egy szép nőnek, hogy... Szép az arcod. De tényleg valami kedvességet odaszólni a másiknak. Jó, én oda de ők ismerték is egymást, szóval miért ne lehetne azt mondani egyik kollégádnak, hogy milyen szépen felöltöztél. Nagyon szépen, nagyon szépek vagytok ma nők. Te ott, és összes többi más nőre nem gondolok, csak rád. Te vagy nagyon szép, ma különösen jól nézel te, ki. Aki ott mosogatsz. Te, aki a pasiddal zabálsz. Ez már túl specifikus. Mindenkinek magára kell tudnia venni, bassza meg. Nem, nem, nem, azt kell mondani, az, aki ott kajál a pasiával, hogy most ezt tevesszenek ezen. Ja, igen. Bár múlt te, aki ott kajálsz a pasiddal, aki tegnap küldte a kurva lájkokat Instagramon, te is tudod legbelül, hogy milyen szép vagy, és szexi és vonzó. Vagy legalábbis, hogy mi állna igazán jól, és de aztán te sem érted, hogy miért nem úgy öltözködsz, vagy úgy sminkelt. Csak nem? Kár. Szégyellem, hogy többet keresek a férjemnél. Na, végre egy provokatív cikk. Hashtag no filter. Igen. Ez itt kemény lesz. A tradicionális szerepek sokáig arra kondicionálták a kapcsolatokat, hogy a férfi tolja haza talicskával a pénzt, a nő pedig intézze a háztartást és a gyereket. És ez így van jól? És ez jól van, ez így. Vagy mégsem? Mi van akkor, ha a nő viszi haza a több pénzt? Hát akkor azt jelenti, hogy a férfi szégyenben maradt. Nincs fasza. Hittem és bíztam benne, hogy majd beindul a vállalkozás, mármint ugye a pasiának, de amikor már a közüzemi számla kifizetése is rám maradt, akkor leültünk beszélgetni. Szerintem nincs olyan férfi, akinek az egóját ne érinteni rosszul, hogy ő keres kevesebbet. Még akkor is, ha csak átmeneti. Most csak felolvasod megint, vagy beszélgetünk is róla? Úgy kell megoldani, hogy amikor az Orsi többet keresett, akkor aztán el kellett menni a szülési szabadságra, meg utána felnevelni a gyereket, és azóta többet keresek. Á, na, sipítoznak a nők, hogy egyenlőség legyen, aztán akkor már van ilyen, hogy valaki többet keres. Aztán most nem, meg akkor már, most meg már az többet. A teher, a férfiak, azok kivannak róla, hogy sérül az egójuk, a nők meg úgy érzik, hogy nem elég férfias a férfi, most akkor döntsük már, hogy egyenlőség van, vagy nincsen, nem? Mondjuk az, hogyha a pasi azzal titeket, hogy van egy, jaj, van egy változás, majd beindul, az általában nem indul be, és baromság az egész. Néha lehet, hogy van jó ötlet, ami beindulhat, de azért csomószor látni, hogy nem biztos, hogy okos dolgokba fektetik az emberek a pénzüket. Én nem tudom, én nyilván abból is kifolyólag, hogy az utóbbi 5 évet az államigazgatásba húztam le, nekem régen volt már olyan kapcsolatom, hogy én kerestem többet, de valahogy ezzel soha nem volt probléma. Azt éreztem, hogy én mondjuk sikertelenségre vagyok ítélve az által, hogy éppen aktuálisan mennyit keresek, meg hogy boldogtalanságra és kisfasz energiaságra vagyok ítélve életem végéig. Ez az volt a megoldás, hogy a pár ismét keres munkát. Mondjuk az általában megoldás az ilyen helyzetekre, hogyha nincs pénze valakinek. Valójában az lett, hogy végigolvastam a cikket, beindult a vállalkozás a figurának, és már sokkal jobban. És így helyreállt a kapcsolatuk, hogy most már többet keres. Igen. Szerintem itt nem azzal volt a baj, hogy a férfi az kevesebbet keres, hanem hogy a férfi nem keres. Igen, hogyha így úgy vagy megszorulva, hogy a másiknak kell eltartania, az azért mindig szarul jön ki. De mondjuk valószínűleg egy hosszú kapcsolatban azért ez annyira nem gázos, vagy hogyha tényleg úgy álltok egymáshoz, hogy együtt képzeljétek el a jövőtöket, akkor miért lenne ez probléma? De nyilván azért nem a legkényelmesebb helyzet. Csak azt mondom, hogy nem egy ilyen borzalmas katasztrófa olyan esetben. De van ennek szintén egy másik oldala is, és arra raktam be a másik, az ide kapcsolódó videót. Some guy paid for your fucking Zara. Yes. I literally gave you money to go and buy the clothes. You said I want to buy the clothes. I gave you money. And you're saying another guy paid for your Zara. Yeah, you save your money. Why are you pissed off? I'm not trying to save my money. Why would I give you money if I'm trying to save my money? I wouldn't give you money. A csávó azonban teljesen kikelve. De ez egy eljátszott dolog itt, bazdmeg. De honnan tudod, hogy ilyen nincs a valóságban? Csak az, hogy szerintem ez tényleg azért sok emberben meg iszonyú frusztrációt okozhat, hogy nem ő tartja el a nő. Ezt egy mondattal át is lehet vezetni. De jó, de szerintem meg vicces ez a nyomor, hogy ott vergődik ez a csávó. Mondjuk inkább az a furcsa, attól hogy... ez férfi, hogy ő fizeti ki a nőnek azt a szart. De inkább az a furcsa, hogy nem, hogy örülne, hogy más pasi kifizette, de hogy miért, mi vesz rá egy idegen férfi, egy idegen lenne, csak hogy kifizesse az arát. Tehát nem az, hogy valami adakozott valami szegénynek, mert éppen nem tudott kaját venni, hanem a Zarában kifizette egy random lánynak, az neki mit gondolt? Valószínűleg a kurhatnék. Az... Vagy ő is egy ilyen iszonyú alfa mél, mint ez a csávó, szigma mél. Ekkora szigma? Hogy oda megy, ezt a jó csajnak kifizeti. De valójában szerintem meg pont ez a nem a szigmaság ezen vergődni, hanem hát, ez... Vergődni ez... az sose szigma. De egy örök igazságot jegyezzetek meg, amit ugyanúgy a TikTokról tanultam, hogy aki 500 000 forint alatt keres, az szégyelje magát. Ezt mondta egy TikTokos, de erre visszatérünk szombaton a Fókusz csoport epizódban. De nem kell addig várnatok, hogy újra találkozunk, mert holnap mi újra itt leszünk. És ti? Itt lesztek.